super, no. Ale co w ogóle nagrywamy dzisiaj? No nie mam numeru, ale skumajcie taką fazę w ogóle. Skumajcie mnie. No co tutaj się nie powiedzą? Ale jadę na to nagranie, gdy ja mam autobus, siedzę w pielęgarce, a tu nagle kasz. W ogóle wiesz, podchodzi do mnie facetka. Tak. Ta, aha. Ej, witam, posłuchaj jak składam na nowo. Tak by odpowiednie dać rzeczy słowo. Otwieram drzwi mojej tawerny. Program zaczynam jak mando materny. I pętla powtarza echem korytarza. Hip-hopu branża szansę tu stwarza. Tak, wolne słowa, choć marna garza. Sprawdź to, pamiętaj, na to uważaj. I strać mi, ja czekam tu z braćmi. Rymem mi zapłać i rymem zapłać mi, bo milczenie na scenie, nie w scenie, tu duże znaczenie, ma zaskoczenie. I tak z bitu mocą MC zaskoczą bez lub z mikrofonów pomocą. Bo to geografia wersu w kontekście treści. Cztery mikrofony, 10 mowy części. Elektroposłaniec z mikrofonem w ręce. Rozpoczynam akcję jak prawdziwy MC. W batalii moich braci występuję. Czy rymuję, czy tańczę, czy maluję. Wciąż poszukuję własnego stylu. Szukam prawdy, której nie ma, jestem blisko. Demoskopia nie interesuje mnie. Wciąż atakuję, nie pudłuję. Tak jak pudłowałeś ty. Zabrakło ci styla, byś najzwyklej świecie zagórował na planecie. Zastanów się, czy warto być wielką pogardą. Celuję w ciebie z moją wierną batalią. Lakwar to ja, ha ha ha. Reszta to czysta gra. To czysta gra. Każdy chce więcej i wszyscy chcą jeszcze. Jestem i jak blisk plątam powietrze. Znowu przedstawiciel stylu W. Ciągle w barwach tego samego składu. Oczywiście do nowego podkładu. Bo Blemia już wyszedł z podziemia. Pod nim Kielecka, obiecana ziemia. Dążenia do dawnych twarz zespół zapomnienia. To właśnie przez nie zginęły moje marzenia. Dumny z podzielenia, do brygady dołączenia. Składanie słowa to droga prawidłowa. Dlatego nią podążam, razem ze mną połowa. To jest jasne jak centrum informacji. Podzielony zawodnik wkracza do akcji. Grono znów podzielono, lecz ja wkraczam tu na nowo. Pod swoją osłoną trzymam w dłoni mikrofon. Kolejne spotkanie z podzielonym zawodnarzem. Mam swą technikę, czyli czystą lirykę. I drogę, która jest wytycznikiem w dążeniu do życiowego celu. Underground styl pozostanie w podziemiu. Czterech MC siła, skład na nowo zjednoczony. Ja jestem podzielony, lecz tylko do połowy. Bo przekaz moich braci, jak zygmuntowskie dzwony, jest obnażony, jak działa z nawarony. Jak działa z nawarony.